أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 183. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. بسته. درے محصہ کی منگروانی وفاغی کی جہاد پی سبیل اللہ تعالی فاغی کی درے اہمی خبری وی. اول نمبر دا مجاہد دا تربیت دا پارا لس قوانین اغا منگا ذکر کری دی. دویم نمبر قصاص من الظالم. دویم نمبر دا معاشرے دا اصلاح دا پارا سلور قوانین. اول نمبر قصاص من الظالم. دویم نمبر تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. مال با دا شریعت مطابق تقسیم ہے. دویم نمبر تنفیذ نظام الصوم روجہ بنی سے. سلورم نمبر نہی عن الارتشاء رشوت بناخلی. ملک کی جی رشوت چلی گی آغا ملک کی ڈیر نقصانات پیدا کی گی. نو قصاص ہم منگا فرن وے لے دے. او تقسیم الاموال مالونا دا شریعت مطابق تقسیم کدا ہم منگا وے لے دے. آغے بارہ کی وصیت بانی باش شوے دے. نن دا روجی بارہ کی روجہ بنی سے پکال کی وہ میش روجہ دا دغ شانتی پہارا میاش کی نسا نتبا وگے کی گئے نا کل جہاد للاڑ شی بلق سا قسم مشکلات تا تراشی نتا تبا لگا نرازی تبا عادتی چتا عادت شوئی نتبا جہاد کولے شی تب سخت برداشت کولے شی کدا نئی نبیا تو لگا نشی برداشت کولے. نو فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اے ایمان والو کتب علیکم الصیامو فرض کرے شویدا پتا سو باندی روجا. سیام ستوئی فلوغت کی الامساک مطلقاً مطلقاً دا چیز نزان بندول لکا من الطعام والشراب والکلام والنکاح او السیر دا خوراک نزان بندول دا نکاح نزان بندول دا سکلو خوڑلو نزان بندول نکاح کولو نزان بندول دا شانتی سفر کولو نزان بندول. او پا استلاح کی دا دریو شیزونو نزان بندولو تا اغیتا روجوی الامساک عن الطعام والشراب والجماع. زان با بندے دا خوراکنا دا سکاکنا او دا کوروالینا او وقت دے من الفجر الى المغرب دا صبح صادق نواخ لا تر مخام فوری. سحر ازان وشو روجہ بند شوا مخام ازان وشو روجہ ماتکا. لکا قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی دا مریم بارکی چه انی نظرتو للرحمن صوما مریم اله چه کل اللہ رب العزت زوی ورکو عیسا ویلال شاق پل قوم توایا چه انی نظرتو للرحمن صوما ما نظر کرده ده در رحمان ذات ده پارا در روجی فلنو کلی مل یوم انسی یا زب ده چا سرا خبری نکوما ده انسانانو سرا بزا خبری نکوما نو بندولو تویزیام روجا کل پرشوی ده در روجی فرضیت ده نوح علیه سرات و سلام نواخلا تر دوس پوری را روانه ده او ده غشانتی مخ کی سا امتونو کی دا چا سولیخ روجیوی دا چا پنزوسوی لکا عیسی علیه الصلاة والسلام دا آغا پا دین کی سولیخ روجیوی اصل کی اولا کی آغا شل روجیوی یو باچا راغے آغا باچا تا سا مصیبت رسیدلے ہو آغا اویل که زده دی مصیبت نخلاشو ما نو زب روجی ویشتو تا ورسو ما آغا مصیبت نکل اخلاشو نو روجی ویشوی دا شانتی بل سو پا کراغی آغا دیر شو تا ورسولی بل پا کراغی آغا سولیختو تا ورسولی بل پا کراغی آغا پنزوستو تا ورسولی موسی علیه صلات و سلام پا زمانه کی روجی آغا غالبان سولیخ وی اللہ رب العزت مونگلا پوری و میش روجی را کری دی یا دیر شو دی یا یو کم دیر شو دی روجا روجا ستا وی ضبط النفس پل زان کانٹرول اول ارتباط النفس پل نفس تڑل دا خوراکنا دا سکاکنا دا حرامنا فرمائی چی سنگا تا دا خوراک نزان بچ کرده ده نو دغا شانتی تا دا کوروالی نه هم زان بند کرده ده روٹی ندی هم زان بند کرده ده روٹی هم نخوری حلال روٹی پرتا دا حلال بی بیشتی حلال بشتی خواغا تا پا زان بند کرده دی نو دغا شانتی تا سوچ پی کر وکا پا غیر رمضان کی چی دا پرده مال ده پردی خور لور دا سنگا چی پروجه کی اغا حلال بی بی زما دا پارا حرام گرزی دلی دا نو زوولی اغا پردی زنانتا گورما او زوولی پردی مال خورما دا دنگر پشانتی بنائی دا غوا وی پشانتی غوازی پردی خوراک کئی پردی پتی تا وراوڑی نو تب غوا نی چی تا ورزی حلال او حرام نگوری او پردی پتینا واخره بی پردی دکیره بی پردی مال راوڑی پردی گلاغانی که نو تا دا غوانم بدتر شوی غوا سر حساب نکی گی ستا سر حساب کی گی غوا سنگ دا حرام و دا حلال و فرق نکی نو تا غط غوایی نو فرمایی چی خور سنگا چی پروجه کی تا دا خپلی حلال بی بینا منکلی شوی نو دا شانتی پا بوزه کی تا نور خزنانو تا هم مگورا اغم ستا دا پارا حرام دی لغا شانتی غیبت هم مکوا آغا زیتا مگورا چا آغا زیتا قتل حرام دی نبی علیه السلام پرمائی وی من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتا ان یدا طعامه و شرابا وی چاچی دروغ فرین خودل او عمل پا دی باندی اغا عمل کونو اللہ وی ما تا دا دی سڑی اس قسم حاجت نشتا دے چی دا خوراک او سکا کے پریخے دے زب آغی نغریب کی گما تا غیبتو نکے دروغ وی ناگانی کے حرام کارو نکے دا شانتی چوغلینی کین وی اغا روٹی بیا ہم فرار روٹی دیولی پزان بندکلی دا زما روٹی کی حکم نرازی اغم بیا خورا مول نکه در دنگر غوانتی فروتی آقا غوام را پاسی او در شانتی سا عبادت پینشتی او تم در غوا پشانتی در دنگر پشانتی منز او دست پینشتی استاو در آقا سپر افشو نو در شانتی تب اخپل زان سنگ دی چی پروجه که خلیتا جلب اچیلی دی کتولی دی تللی دی خلیتا سا سن نخوری نو دغا شانتی خپل ځان ته با جلب واچه خپل ځان با پیزوانی که ده هر حرام کارنا. نبی علیه صلات و سلام پرمی الصوم ما لم یحرقها روجه هاگا روجه دا چی تا هاگا و نشلی روجه ڈال دے ڈال چی دا ڈال دا دی بانی تا بانی غش ولگی نو آگا ڈال ڈال پاتی نشو نو دا شانتی روجه ڈال دے تابا دا هر قسم غلط کارونو نمنا کئی. نبی علیہ الصلات والسلام آگا ناس دے دو زنانا را وستلے شوی دا مرگ حالات تا ورنیز دی کلیشوی دی دیر بد حال کی دی. نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی ولی سچل لے روجم نیولی دا او دیر زیاد خراب شوی و تندر آغلی دا. رسول علیہ الصلات والسلام وی جام راوڑی جام راوڑو چاگی تے ویل پا دی که قیع وقی پا غی کی وینی راوڑی دلی ویل دا تاسو پردی وخا خوڑلی دا ویل مونگا خروجه مونگا وقع نده خوڑلی ویل چا غیبتم کرده ده چی غیبت وکی دا چی دا مسلمان رور وقع وکره دا مل مسلمان رور ایو حبو ایا اکول الله ما اخیه مای تن پکاری تومو سور حجرات کی براشی ویل کد اخفل مل رور وقع جفری غیبت دوم رلوی گناه دا غیبت واشدو من از زنا دا دا زنان هم لوی گناه دا دا نجی زنا وڑا گناہ دا زنا هم گناہ کبیره دا خوچ غیبت دی اوکو نو دا داغین هم لوی گناہ دا دا خپل مل رور وخی چی تقری دا قشانتی زناناو تاوی تاسو دا چا وخی کوڑی دی سنگا غیبتم کرده دی غیبتم کرده دی دا وینی زوی چی راووتی نو دا ها غیبت اثرات دی. بیا فرمائی چه ایماندارو تاسو باندی ما روجه پرس کری دا دانا چی وازی پسڑی باندی دا سڑے با هم روجه نیسی زنانا با هم روجه نیسی او زنانا تا چی کلا ماهوارا بیماری رالا حیز راغه آغی کی با روجه نددی چھوٹی بیا با قضا راولی رستا چی کلا روجه ختمشی. فرمائی اے نارینا اے زنانا ما پتا باندی هم پرس کری دا نو زنانا تا وی پتا ماندی ما هم پرس کری دا تخپل کارو پی جنا ناری نا تاوی تخپل کارو پی جنا. وست مثال پتاور یو زنانا دا آقا خپل خاون تاوی یو زنانا دا خپل خاون تاوی چی زما چرت کار دے بازار تزم شاپنگ دا پارا سڑیا تبا دا لوخ وینزی دا پیالی با وینزی اقوامی ندرال شلی آقا ممراول وشی او دا شانتی آقا وڑو که غل کردی آقا پرتوس خواده ماشومان و آجامیس خواده آقا با مر سر وینزی نو آقا سره آقا با سمر غصه کیگی آبا ویدی دا زما کرده کستا کرده دا پا ما بندی که خوست کسان ناو دیر آقای پا کی کئی. نو الله فرمائی چی نا نا سره بخپل کار کئی زنانه بخپل کار کئی سکسان ناو دیری دا غز زنانه و پا دی بانی تال شرم درزی چی آغا زنانا تا ماشومان و آغا غل میتیازی اینزی پا آغی بانی تال شرم درزی چی دا زنش منزلی دا دا زنانا کار ده نو دل بغیرتا تا ولی دا زنانا کار پل کرده ده چی اللہ دل خیسته گیر در کرده سڑی دا نجوڑ کرده او بیام تا دا زن نا خز جوڑه آغا خزی پشاندی زن مشابه که دا آغی پشاندی جامعه جوڑه تال شرم و غیرت ندرزی. الله فرمائے لعن الله المترجلين من النساء ولعن الله المتخنسين من الرجال دا الله لعنت دے پاغا پاغا سڑو باندی چی زان نا خزا جوڑائی الله سڑے پیدا کلی ولی دا خدی خوی نزان کرا ولی زان نا خزا جوڑے ولی سرخی پودر لگے میک اپ کے آغا خود خزی کار دے ولی تاغا خزی کار پل کرے دے. لعن الله المتخنسين من الرجال او لعنت کرده دی الله تعالی پاغا سڑو باندی جزان نخزا جوڑی لعنت کرده دی لعنت لگلی دی الله تعالی پاغا خزو باندی جزان نسڑے جوڑی الله وی پکور کی کینا توی نظر اخفل حقون غوارم بار تراوزی الله وی پرده کی کینا ستا مشری تا ضرورت نشته دی آقا دا زان نا مشر جوڑه اکثر دا مشران مالداران و خلقو دا خزی دا پا کور که حاکیمانی الحمدلله الله رب العزت مونږ له پدې باندې دی غریبانو له پاور را کړی دی. مشران هغه د خزی حاکمان خزی حاکمانی او هغه ورته لاندې مفهومینی څه ورته هغه وایي هغه هغلته یي. نو الله چې خپل کارو پیژنه اے زنانا تب خپل کار کې اے نارینا تب لذینا آمنو اے آگسانو چې تاسو ایمان راوړی دی کتبا فرض کړی شوي دی علیکم الصیام او په تاسو باندې روزی کما کتبا علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی دی ما آگسانو باندې چې تاسو نه مخ کیو لعلکم تتقون ندی د پارا چې تاسو ځان بچ کئ د ګنانا لعلکم تتقون ندی د پارا چې تاسو بچ شئ د نفس د قبضینا دا نفس اسینا چې تاوره نفس لا حاکمی ورکی نفس مشر کی هغه نفس خبره منی د خواهشاتو خبره منی نو ورې دا نفس بتا تبا کی نفسو کا متیو کا ارکبها و الا رکبکا اسنا چې دا نفس د تجلب دروازې نفس دی پیزوانی کی نو هغه چې بیا تا کم طرف ته بوزي هغه طرف ته بتزي ستا واګي د خواهشاتو د شیطان او د نفس په لاس کې دي نو هغه دی تیزی تیز ولند شي هغه دی کم طرف ته بوزي هغه طرف ته بدی بوزي نو دا مکه وا چې نفس له اختیارات ورکی نفس ورمانی بیا سوریگی نفس ورمانی بیا کوزیگی و خیجی نفس وزان منی مسورا و تپ نفس منی سورشا اغا بستا تابداری سکار اللہ ما تسوی زباغا کوما دا اللہ رسول ما تسوی زباغا کوما بیا فرمائی ایام اما دوداتو اغا ورزی شمیر علی شوی اغا ورزی دشمیر دی سو دیر شردی یا کم دیر شردی دی فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې وي په تاسو کې مریضو ورځې شمېرلی شوي دی. حکمت د روژې څه شی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته څه کسان راغلل ځوانان شبابان راغلل نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ورته وایي یا رسول الله مونږه ځان خصیان کوو زمونږه خواهشات ډېرې اسینه څه ګناه رانه وشي نو ځان خصیان کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل یا معاشر الشباب من استطاع منکم والباء فلیتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وای ای زوانانو تاسو باندې لازم دی که طاقت لرلی شي نو ځان لا واده وکا دغې روټي کپړه مکان برابرولی شي دغه شانتي نور چې کومه دي نو هغه که کولی شي نو ځان له واده وکا که واده نشي کولی نو ګورئ بیا ځان مخسي کوه دغه وکه روجې نیسا روژه نیسي نو ستا به مردومي طاقت د هغې سره ختمیږي. زنانه ته هم وایي برداشت نشي کولی روژه نیسا نارینه ته هم وایي برداشت نشي کولی روژه نیسا ستا هغه دغه به ختمیږي. نو دا د حکمت دروجه دی. فرمای ایام اما دودات اغا ورزی شمیرل شوی اغا دیرشتی یا یو کم دیرش ورزی دی اداغ شانتی چی تار و جنی ولا نستا مرزون با ختمی گی استا میده با سپا کی گی خلق روٹی دیر اوخری بیازی پا علاجونو پسی گرزی داکتر و تاخیر وی پیچکاری وکا نو چې کله تا روژه ونیوله معده دې خالی شوه معده به خپل کار شروع کړي روټۍ کمه خوره ستا معده به صفایي معده به دې تازه پرته یي. ډېر مرضونه داسې دي چې هغه سړی انسان خوراک ډېر زیات وکړي چې خوراک ډېر وکړي نو د هغې د وجې نه بیا دا هغه معده کار نه کوي نو بیماره شي. کله ما تا کار کوو دیاری که خپل کار باندې شرمیږو نو مزدور سبا ده راولو مزدور به زما استانه دیاری زیاته نه اخلي هغه ته پته ده چې دی پخپله کولی شي نو ما باندې کوي نو زه درته زیاته دیاری نه ویما. نو هغه د معاشري قانون به برابر شي پخپله کار کوه ځان نه د باچا لور مه جوړوه خپله محنت کوه کشۍ وخه پټي کي ګیډي راوړه ډکي چوه نو ته به برابر یې ستا سبا له جهاد راشي نو ته به کار کولی شي. دا نه چې هغه لکانو متل مار دی نو دا لکانو کار دی الواده د ملا ده نو ملا به څه کار نه دا ملا دا غره ډیر په غلطه روان دي. فرمای ایام معدودات هغه ورځی شمیرل شوی دا شانتی ذکر خپل صحت غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای سافرو تصحو تاسو سفر کوئ نو تاسو به برابر یې. منډه وخی چې منډه کله تا وهلا نو تبا برابر شي تا صحت به برابر شي. فرمای ایام معدودات هغه ورځی د شمیر دي یا دیر ورځی دي یا یو کم دیر ورځی دي. دا شانتی بل حکمت درو جی واورا کله تارو جنی ولا تبا د زنانه بچکیږي ستا غ مردومی طاقت با ختمیږي. دا شانتی بل حکمت چې کله تارو جنی ولا نو ستا سره با د غریب سړی دولګي احساس کیږي چې ز څنګه په دې روزه کې وګه شوه ما نو دا سره دا به هم په عام حالات کې دته ډېر تکلیفې نو راشه دلا خیراتی روټي ورکا پیسې ورکا وړو ول راوړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله فرمایلی ساو مولی و انا اجزی به روزه خو زما د زب په خپل باندې باندې اجر ورکوم ځکه چاته پته نه لګي ته هر عمل پته لګي روزه دې سیدا رګرزا چاته پته نه لګي دې سړی روټي خوړلې دا کنه دا نو فرمای الله وای دې نسبت ما سره دې نو ددا شانتی زبا د دې اجر په خپل ورکوما په خپل بزا د دې اجر ورکوما. فرمای فمل کان ملکم مریض الاسو چی پتا سو کی مریض والا سفرین یاوی په سفر باندې فائدتم مل ایام الاخر نو فاغا باندیش پیش میر دے داغا ورزو نورو او علا علای پکر او علا سفرین او سفرین اولی نوائی نا دا نجی تا مسافرائی کی خلق زان لدا دا دلیل گرزولی دے زب سعودی عرب کی ام لکا پنجابی نو زب رو جنن سم مسافر یا من نا پا غلط آرامی. اللہ فرمائی او علا سفرین پروان سفر باندی روان جی تکلیف دے دا تا نرو جماتا کا تکلیف دتا نشت دے نرو جونی سا اللہ بتا لڈیر اجر در کی ٹک دا اجازت شتے حکتا ما تکلا روستبانی ولد تگرانی دا دے بہترین و رزوش پو آغا برکات آغا روجینی ول آغا ستان قضا شو تالا دا غی پشان دے پشان تے اجر بیان نمیلاوی گی. نو فرمائی چی مریضی تکلیفی دتا او یا پس پر کی نفاید دتم مل ایام الاخر نشمیر بکی گی دا نور و رزو سو رزی روجه دیو خورا دا غی قضا براوڑی. بیا فرمائی وعلاللزین یتیقونهو او فاق کسانو باندی چی طاقت لری فیدیتون توام و مسکین نو فیدیه باور کئی توام مسکین تا باور کئی. پا دی کی اسو رای دا علماء کرام اول نمبر دا دے سا علماء ذکر کئی چی دا دی حکم اغا منسوخ شوی دے دا دی حکم منسوخ شوی دے مخ کی زمانہ کی اول وقت کی چار روزہ نشونی ولی پیسی ورکا داغی پی دیا ادا کا پتا مندی روزہ نیول نشترے. دویم نمبر دا لام پا کی مقدر دے پٹ پروت دے وعلاللزین لا یتیقونہو فدیتن طعام مسکین اغا کسان چی اغا روزہ نشنی ولی طاقت نشنل دروجی لکا شیخ پانی آغا بالکل بیرتا دروغی دوست درک نلگی آغا ختم بودا دے نو آغا که روجه وننیسی خیر دے سرسایا راوالا دیوی سرسایا پا بدلکی دیوی روجه پا بدلکی و سرسایا ورکا دا دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے چلام مقردد لا یتیقونہو طاقت نشیلر لے بلو او رایوتی قونهو چی طاقت ختم شوه ده تالک طاقت سلب شوه ده شیخ پانی ده دا بل رایا سلورم نمبر او را آغا داده چی والاللزین یوتی قونهو فاکسانو باندی چی طاقت لری اصل کی داسی ده شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی آغا دا توجیح کری دا چی اصل کی داسی ده وعلى الذين فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه ده فدية ومخكره طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه رستده غورا روجه ونسا عبادت بدني وكا نماخام كراشا غريب لا طعام وركا غریب له پیسې ورکا نو عبادت بدنی عبادت مالی بدې دوانه دوانه وشو وس د کیږي روزه ما دل سو کراولا روزه مونیسا ورسته پسی یو روزه دار له روزه ما ته ورکا نو فرمای او عل الذین یطیقون واکسان چې طاقت نه لري فدیه طعام مسکین نو فدیه به ورکای طعام مسکین تا فمل تطوع خیرا وس یو سړی دی اغه په سفر کې دی لس روجی خوړی یا بیمار دی صحت ولا ورکلی شو یا مقیم شو کور کې شو پنځه ورځې ژوند دی او پنځه ورځې بعد دا مړ شو نو د دنه پنځه ورځې زایل شي پنځه روجی پینشته ځکه دله عمر ورنکلی شو ډیر دله چې لس ورځې ژوند ورکلی شو نو بیا به دا لس پر دې پنځه ورځې ژوند ورکلی شو دله هغه پنځه ورځو ته دا پاتې نه شو نو پنځه ورځو قضا پیشته دا غی مطابق د ورځی بار د وی ورځی با یو سر سایه د غی بدله کی ورکی فمن تطوع خیرا اغه سوچي نفلی وکو چاچی نفلی وکو د خوشالۍ نه نفلی روزه ونی ولا نبی علیه الصلاۃ والسلام خمیس او د پیر په ورځ باغ روزه ولی په دې ورځ باندې اعمال پیش کیږي الله رب العزت تا نو فرمایي چې روزه زوری سم د خمیس په ورځ باندې اسنه چې زما په عمل کې څه کمی راشي داوود علیه الصلاه والسلام بهترین روزه دا غوا یو ورځ به روزه روزه او یو ورځ به بوزه نو نبی علیه الصلاه والسلام به روزه نه ولا د خمیس او د پیر په ورځ تب تخصیص د جمعه نه کې چې جمعه په ورځ ته روزه نه سي نه دا بنه کې وهو خير له نو دا بس تاسو د پاره غوړی وانت سومو خير لكم چې تاسو روزه ونی ولا نو دا بس تاسو د پاره ډیر غوړی په سفر کې رواني او ته دا روزه ما تم تکلیف درته نشته نو روزه ونی سا الله تعالی ډیر اجر درکې ان کنتم تعلمون کچری تاسو فوی گئی بیا یا ایوه یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو اے ایمانوالو کتب علیکم الصیام پرشوی دے پتا سو باندی روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم سنگجی پرشوی دی پاکسانو چی مخکستا سنو لعلکم تتقون دے دا پارا چی پرزگار شیطاسو د دا پارا چی تاسو ځان بچ کئی دا گنانا ایام معدودات پا غورزو شمیرلو شوو کی فمن کان منکم پس سوک چیوی ستاسو نا مریض انا جوڑا بیمار مریض اوالا سفرین یا پا سفر کیوی پا عدتم من ایام الاخر پس لازم دے پد بان لیش میر اللہ غورز و نورو وعلى الذین اوفا کسانو یطیقونه چی طاقت لری وعلى الذین اوفا کسانو چی پا تکلیف سرا روجی نیولیشی یطیقونه چی پا تکلیف سرا روجی نیولیشی فدیتن فدیتن پدیه دا طعام مسکین طعام ورکول مسکین تا یطیقونه دی مانا دادا چی طاقتی سلب شوی دے ختم شوی دے یادا سوال اللذین لا یطیقونه آکسان چی آغا طاقت نلری انتہائی بڑاگان دی بڑاگان ترین مراد دے فدیتن تو عام و مسکین و فدیه دا پا خوراج ده و مسکین کیم فمن تطوع خیرا پس چاچی پا خوشالی سر نیکی وکڑا فمن تطوع پس چاچی پا خوشالی سر خیرا نیکی وکڑا پا هو خیر لہو دا بدد دا فار دیر غوری وانتسومو خیر لکم او روجین والستاسو دا فار دیر غردی ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوہی گئی صلی اللہ تعالی علیہ خیر حقی محمد والی صحابی.